kedves hallgatók, szeretettel üdvözlök mindenkit. Délután a Hét Mesterlövésze stúdiójában vagyunk, és Puzsér Róberttel, Loncival és Dinyes Gerivel jelentkezünk ma délután. Telefonszámaink, ha SMS-t kívántok küldeni, akkor a 0620 9986 986, amiből egyből a frekvenciát is kitalálhattátok. Viszont mivel azon vagytok, ezért erre semmi szükség nem volt, és Robi mindjárt ismerteti egyéb elérhetőségeinket is. Hogy persze, hogyha az interneten hallgattatok minket, a radiocafé.hu-n, akkor talán nem árt nektek a frekvencia, mert hogyha időközben el kell mennetek otthonról. Nagyon kreatívak vagyunk, és ki tudjuk találni azt, hogy hogyan van értelme a sok baromságnak, amibe kerül a műsorba. Ezért is szerencsés minket hallgatni 3-tól 5-ig, ezúttal szombaton, a pünkösdre való készület jegyében. Megkíséreljük a ti számotokra a legbetegebb filmekkel megtölteni a délutánt. Ezek a legperverzebb emberek, akik valaha filmvásznat láttak. Ezek a legsérültebb emberek, akiket valaha láthattatok moziban, vagy VHS-en, vagy DVD-n, vagy bármilyen hordozón. És mi most egy szép kis csokrot próbálunk, ha létezik ennél nagyobb média közhely, akkor írjátok már meg nekünk, legyetek szívesek a 0629986986-os SMS számunkra. Mint hogy egy szép csokrot próbálunk átadni ezekből nektek. Egyébként a filmekben nem csak az lesz a közös, hogy sérült emberekről van szó, hanem arról az is közös bennük, hogy a szexualitás elég fontos szerepet játszik, de hát ez valószínűleg vagy sérüléseink terepe, vagy sérüléseink lecsapódásának terepe, tehát ez talán nem véletlen. Ami pedig még közös, és egy kicsit ez már a tematikától eltér, már mint a filmek tematikájától, az az, hogy mind a 4 film olyan, amit Cannes-ban valamilyen díjjal, több aranypálmával, filmkritikusok díjával, tehát az újságírók díjával, vagy a rendezőt, vagy a színészeket, tehát valamilyen módon jutalmaztak. Egyébként egyik film sem Oscar díjas, semmilyen szempontból, bár van jelölt köztük, és azon beszélgettünk Robival, vagy arról beszélgettünk Robival idefelé jövet, hogy lehet, hogy van ebben valami nem véletlenszerűség, hogy a szexuális aberrációk, sérültségek és az Oscar-díj hiánya, miközben azért Cannes-ban azt mondták rá, hogy ezek nem olyan rossz filmek, ezek együtt járnak, illetve arról is lehet egy pár szót esetleg beszélni, hogy vajon ugye az Oscar-díj, amit sokszor már szittunk, hiszen hát nekünk innen Budapestről elég jó véleményünk tud lenni Hollywoodról, mert hát azért mégiscsak egy budapesti stúdióból tudjuk azt mi, hogy az Oscar milyen értékű. Ahhoz képest a Cannes-i díj az vajon egy értékesebb, egy hitelesebb díje. Talán Robi mondta azt ezzel kapcsolatban egy alkalommal, hogy ez még úgy a leghitelesebb díja az összes film. Az én számomra a leghitelesebb, mert hogy válogatjuk ezeket a különböző filmfesztiválokat, akkor van ugye az Oscar, hát az übercommerce, és általában azt ott sok esetben dollárbevételre mérik, tehát hogyha mit tudom én, a Király visszatér című film az nem tudom én megdönti az addigi összes rekordot, akkor értelemszerűen annak jár az Oscar díj, vagy nem. És hiszen a tévedés lenne, tehát... Ott van a Titanic például, tehát hogy azért, és ezekkel a filmekkel mindig megtörténik ez, hogy az ilyen nagyon-nagyon nagy bevételt, rekordbevételt hozó díjakat, filmek általában megkapják az Oscar. És akkor ennek van a másik véglete, ami meg az ilyen velencei, meg berlini, ezüst medve, meg nem tudom, az ilyen rettenetes, nézhetetlen snobfilmeknek adják a díjakat, és akkor valahol a tutiban van a Cannes-i filmfesztivál, tehát valahol éppen szerintem a meccés ponton, tehát a tökéletes filmfesztivál, ahol a nézhető valóban jó, és valóban a te ízlésednek megfelelő. Inkább fogalmazunk úgy, hogy a progresszív filmeket, tehát azokat a filmeket, amelyek mutatnak egy új irányt a filmművészetben, de ugyanakkor viszont közönségbarát filmek, ezeket díjazzák ott, úgyhogy én a magam részéről az aranypálmát tartom a legtöbbre az összes létező filmes díjhoz. Nem biztos, hogy van értelme Robi sarkos véleményét kerekíteni, de nyilván arról van szó, hogy az Oscar-díjas filmek között is vannak kiválóak, és nyilván az előbb említett kicsit nem használtatán szó, de kicsit művészfilmebb díjak között is vannak kiválóak, de valahol a kettőnek tényleg egy metszetét képezhetik án, ahol találkozik általában a filmes világnak az egyik és a másik fele ilyen szempontból. Tehát egy hollywoodi híresség, ha elmegy Cannes-ba, az azt jelenti, hogy ő a jó fej hírességek közül való. Ha itt díjaznak egy művészfilmet, akkor az a nézhetőbe való. Tehát valahol valóban a kettő között van, hogy ez feltétlenül értékben is egy jó dolog, hogy a kettő között van, azt nem tudom, azt majd Lonci most mindjárt megmondja. Nem tudom, tehát hogy szerintem egészen másképpen működik az Oscar, és egészen másképp működik Cannes. Tehát hogy azért azt nem felejtsük el, hogy ez Franciaországban van. A francia, tehát ugye a francia új hullám, mint filmművészeti irányzat elég meghatározó volt az egész európai filmes művészetre, meg egyáltalán a filmes attitűdre. Tehát az, hogy most Cannes-ban közönségbarát művészfilmeket díjaznak, azt szerintem valahol azért így, tehát hogy mondjam, nem is az, hogy természetes, hanem is tulajdonképpen. Nem azt akarom mondani, hanem hogy úgy vannak szocializálva az európai emberek, hogy az ilyen típusú filmeket tudják olvasni, hogy ezt a nagyon csúnya szót mondjam rá. Az amerikaiak meg nem így néznek filmeket, nem. De hát azért mindegy, tehát hogy én nem mindig értek egyet azért a Cannes-i döntésekkel sem. Tehát azért lehet vitatkozni mindenféle ilyen díjazással, és ugye vannak olyan nagy filmek, amik nem kaptak díjakat, de hát ma meg már ugye a filmművészet, vagy a filmtörténet megkerülhetetlen alkotásai. Tehát, hogy a azért... macskafó úgy tudom nem aranypálmás film, és hát nyilván jobb mind a négynél, amire ma beszélünk. De a Pulp Fiction például aranypálmás film, amelyik egy ízig-vérig hollywoodi film, és ugye akkor viszont meg túlságosan is sok volt az Hollywoodnak, és éppen ezért aztán Cannes-ban találta meg a maga helyét. Na jó, de akkor most már én így rátérnék akkor az első filmre, ugye ami a Szex hazugság videó, és ugye Steven Soderberghnek a filmje, és ugye ő is egy amerikai rendező, és ráadásul ez volt az első olyan film, ami, tehát ez volt az első nagy játékfilm, és ugye azt is szokták mondani, hogy Cannes-ban azért nem szoktak mondjuk ilyen úgymond kezdő rendezőknek díjat adni, tehát hogy már elevettől is ilyen nagy feltűnést kapott, hogy ezt annak idején ugye megkapta az aranypálmát. És egyébként Oscar jelölést is kapott a film, igen, azt hiszem, hogy James Spadernek a játékáért, igen, ami igen. Valóban a legerősebb eleme talán a filmnek. Amikor a színészi munka is nagyon, nagyon erős benne, ami ugye azért is fontos, mert ugye ez egy ilyen effektíve egy négy szereplős kamara darab, aminek mondjuk az egyik izgalmas eleme a látványban, hogy ugye, hogyha egy kamara darabot forgatnak, akkor általában ugye nagyon sok közeliket használnak, mert hogy ugye pont az, hogy a szereplőkről szól a történet. Ebben a filmben viszont nagyon, tehát ahhoz képest, hogy kamara darabról van szó, nagyon kevés a közeli. Tehát, hogy ugye és itt is, ebben a filmben is nagyon sok szó esik az intimitásról, a szexről, a szerelemről, tehát ilyen nagyon intim dolgokról, és mindig olyan érzésem volt, amikor ezt a filmet néztem, hogy egyszerűen a kamera nem akar túl közel menni a színészhez, mert hogy az már olyan nagyon durva lenne, hogyha ilyen nagyon finom és intim dolgokat mondanak el, és akkor még így ilyen... Kifejezetten szeretnék erre reagálni, hogy a kamera közel megy-e a szereplőkhöz, hiszen ez központi eleme magának a film történetének, de előtte esetleg a nézőket avassuk be, hogy mégis milyen jellegű filmről van szó, hogyha esetleg nem látták, vagy hogyha látták, akkor eszükbe is jön, hogy ja, ez az a film, bár talán a címe annyira jellegzetes, hogy mindenkiben megmarad. Tehát anélkül, hogy bármilyen történetbeli csavart lelőnék, adott egy olyan házasság, ahol a férfi egy tipikus jól menő ügyvéd, nagyon durván ábrázoló annak sztereotíp mi voltát, tehát az irodájában egy absztrakt festmény, hobbi a golfozás, és a titkárnője oldja meg azt, hogy mindig el tudjon szökni a légyottyaira. Tehát ő egy, és éppen kinevezték, vagy előléptették egy jobb pozícióba. Egy nagyon tipikus figura, ugye Peter Gellert játsza, aki egyébként a Narancsvidék című sorozatból biztos mindenki Sandy Cohen-jeként ismerős, és tulajdonképpen... Mindenki számára, mindenki úgy él, mint mindenki folyamatosan sorozatokon lóg, mindenki, nyilván mindenki számára ismerős. Ha valaki esetleg nem, akkor nem biztos, hogy ezért ezt a sorozatot érdemes megnéznie, bár vannak jobb pillanatai, de itt egy jóval negatívabb ügyvéd figurát alakít. Na most az ő felesége, az Andy McDowell által megformált figura, Ann-nek hívják, Johnnak hívják éppen az ügyvédet, tehát Ann egy olyan nő, egy tipikus filmes sztereotípe, nem tudom, a valóság is ennyire sztereotípe, mint a filmesek gyakran ezzel a figurával, konkrétan akár Andy McDowell-el, aki hát jó lelkű, de boldogtalan, és tényleg ez a jó lelkűség az nagyon erőteljesen megjelenik ebbe a filmbe. Na most a két szereplő, aki még, tehát négy szereplős igazából a film, a két másik fontos szereplő, az aki ebbe a házasságba úgymond bekavar. Egyrészt a gyerekkori vagy kamaszkori barát, ez Graham, tehát ő James Spader által megformált Graham, aki egy egészen furcsa saját világot épített föl magának, erről majd beszéljünk. Illetőleg Andy McDowell húgát alakító színész, akinek szégyen szemre elfelejtettem a nevét, mert ő Cynthia és Laura San Giacomo. Igen, igen, talán négy színész közül a legkevésbé ismert, de kiváló színész egyébként, legalábbis nem. Játszik nagyon, a micsoda nőben. Nagyon tetszett a játéka. Már is szeretjük. Tehát ő pedig a testvérének az ellenpárja. Biztos, ilyen testvérpárt én sokat ismerek az életben is, hogy tényleg az egyik azért jó, mert a másik annyira rossz, és az egyik azért rossz, mert a másik annyira jó. Tehát a különösen húg nővér viszonyban ez szerintem nagyon, nagyon egy jellegzetes dolog, és hát természetesen vele csalja meg a feleségét az ügyvéd úr, vagy a fiatal ügyvéd, menő ügyvéd, és hát néha a házon belül is így van, és hát ez a konfliktus helyzet az, ami aztán a filmnek az egész gerincét adja. Igen, én végzem a házi munkát, ez igaz. Ettől a váratlan vendégtől eltekintve, hogy állnak a dolgok Johnnal? Minden rendben, nincs semmi baj, csak épp nem akarom, hogy hozzám érjen, de különben... Mikor tudatosult magában ez az érzés? Hát a múlt héten. Nem is tudom. Hirtelen az a furcsa érzésem támadt, hogy egyszerűen nem akarom, hogy megérintsen. Ezt az érzést megelőzően kielégítőnek találta a testi kapcsolatát Johnnal? Hát hogyne, persze, igen. Attól eltekintve, hogy... Szóval... Én sohasem voltam annyira oda a szexért. Úgy értem, azért élvezem meg minden. De tudja, szerintem nem olyan nagy szem ez az egész. És tulajdonképpen nem is hiányozna. Igen. Bár mostanában nagyon kíváncsian figyelem, hogy mennyire lomha lett minden. Nem lehet, hogy a férje megérzi a habozását, hogy megérintse? Igen, de tudja, az a különös a dologban, hogy még mielőtt így éreztem volna, ő már akkor sem nyúlt hozzám. De biztos, hogy néha arra vágyik, hogy én kezdeményezzem a dolgot. És én szívesen meg is tenném, de valahogy... De sose jut eszembe. Illetve egy pár alkalommal, mikor kedvem lett volna hozzá, akkor egyedül voltam. Ilyenkor csinált valamit? Ezt hogy érti? Úgy, hogy maszturbált-e. Ó, Istenem, dehogy! Nem. A válaszából úgy veszem ki, hogy sohasem maszturbál. Hát, egyszer megpróbáltam, de olyan idétlennek tűnt az egész. Nem tudom. Annyira ostoba dolognak találtam, és... Istenem, képzelje, azon kezdtem el aggódni, hogy hát, ha a nagyapám megles közben, tudja. Tündéri az Andy McDowell ebben a szerepben. Amúgy is nagyon imádom az Andy McDowell-nak a kis egérfejét, de megmondom, hogy körülbelül ez az összes jó, amit erről a filmről el lehet mondani. Nagyon ígéretesen indul, és a karakterek is, meg a maga a hazugság, meg az amerikai életformának, ez az amerikai álomnak, ez a végtelen kudarca, a kertvárosi rémálomba forduló amerikai álom, amit nagyon szépen talán a leginkább az amerikai szépség mutat fel, az ebben is kibontakozni látszik, és aztán elindul valamiféle megoldás felé, és nekem a leginkább a filmnek az kvázi, amit a Steven Soderbergh számunkra megoldásként szán, hát az nagyon nem nyerte el a tetszésemet, és a végén egy nagyon nagy fokú hiányérzettel álltam fel a tévékészülék elől, és nyugtáztam magamban azt, hogy ez a film ez bizony egy nagy ígéret, és ez az ígéret ez nem nagyon lett az én számomra legalábbis beváltva. Részben egyetértek a Robival. Én ezt jó pár évvel ezelőtt, lehet, hogy 8 évvel ezelőtt láttam ezt a filmet, és akkor nekem kifejezetten tetszett. Nagyon örültem, hogy most újra nézem, de lehet, hogy egy picit az idő járt el fölötte, nem tudom. Ez 89-es ez a film, tehát most 20 éves. Szerintem egyébként jó film, és nem elpazarolt, másfél óra volt újra megnézni sem. De az tény, hogy a vége az valóban erősen kérdőjeles, illetőleg szerintem az is probléma, hogy ma még három igen erős filmről beszélünk, és én pont negyedikként néztem időrendi sorrendben ezt a filmet, és hát vagy azóta csináltak sokkal messzebb mentek el talán ezen a vonalon, ami mondjuk ebben a filmben is indult, meg még jó néhány másikban, vagy pedig konkrétan az, hogy a héten olyan sok durvaság jutott nekem, hogy ez ami ebben van, ez már szinte alig jött át. Majd most fognak jönni az igazán jó filmek, ez a film, erről azt lehet mondani, hogy méltó a rendezőihez, Steven Soderberghez, méltó az Traffichez, az Erin Brockovichhoz, az Ocean's 12-hez, az Ocean's 13-hez, meg az össze jó némethez, meg az összes szutykos filmjéhez. Tehát igazából Steven Soderbergh, azért szeretik őt igazán Hollywoodban, mert már Cannes-ban is egy ilyen filmmel rakta le a névjegyét. Az a baj, hogy amikor így kezded elmondani, akkor én teljesen kiakadok. Amúgy, ha már csak így soroltad a filmét, akkor érdemes megnézned a Limni című filmjét, amit magyarra, amerikai vérbosszúra fordítottak eléggé gyatra módon. És az egyik legzseniálisabb bosszú film, amit valaha készítettek és csináltak, úgyhogy azért van a munkásságában egy kis... összevethető az Old Boy-jal például, csak mert mondtad, hogy a legzseniálisabb, vagy az egyik legzseniálisabb, tehát azon a színvonalon van szerinted? Igen. Jó, nem mulasztom el, szóval te tartod valamire ezt a csábót. Egyébként legalább. Ez alapján, a film alapján én tartom valamire, tehát szerintem ez pont rendezésileg egy kiváló film. Is vannak, hát nem, Erin Brockovich, hát az lehet, egy... Hogy, lehet, jó, hogy figyelj, te... most tehát azért szakadjunk le arról, hogy Erin Brockovich, meg hogy nem szereted a Julia Roberts-et, tehát felejtsünk el minden olyan filmet, amelyben a Julia Roberts játszik. Tehát szerintem így tonozunk egyet. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy... De az Erin Brockovichban ő játssza a főszerepet. Igen, de a film nem ettől rossz. Julia rossz, mint mindig. Abban a filmben is, de az Erin Brockovich az nem csak Juliától rossz, az rossz a rendezéstől, rossz a forgatókönyvtől, az nagyon-nagyon sok szempontból rossz. Tehát a szempontok tárházát lehet föltárni, hogy miért rossz. Tehát inkább beszéljünk talán a Szexhazugság videó című nem igazán jó filmről. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, mivel a filmek tekintetében elég műveletlen ember vagyok, pont egyik filmet sem láttam a felsoroltak közül, tehát én Steven Soderberghnek csak ezt a filmjét láttam, ezért csak ennek alapján tudom megítélni, és én úgy gondolom, hogy rendezésben elég erős ez a film. Átadom abszolút a szót, már csak azért is, mert hát Robi erős szavai nyilván erős ingereket kívánnak, de én úgy gondolom, hogy a forgatókönyv az néhol billeg, a színészi játék nekem tetszett, elsősorban James Spader alakítása tényleg, én azt gondolom, hogy nagyon jó, de szerintem a rendezés volt pont a legerősebb ebbe a filmben, és akkor lehet, hogy pont te is erről akartál beszélni, a kamera használat, stb. Igen, kérdés. Mert pont az, tehát ugye visszacsatolva, honnan indult a műsor, hogy ugye Cannes, és hogy művészfilm, meg mégis, hogy fogyasztató filmek, és ugye én nagyon szeretem az olyan típusú filmeket, ahol vizuálisan is nagyon jól vannak megoldva. Tehát ugye már volt egy korábbi műsor, amikor ugye a diploma előttről beszéltünk, és akkor is ugye azt mondtam, hogy ott is egyszerűen a fényképezés, tehát a kamerabeállítás, a vágás, hogy olyan, hogyan van megoldva. És ebben a filmben is például érdemes úgy is nézni a filmet, hogy nem csak arra figyelni, hogy mit mondanak, vagy hogyan mondanak, hanem egyáltalán, hogy egy-egy beállítás hogyan van megkomponálva. Tehát, hogy például sokszor van olyan, hogy két szereplő, tehát hogy az úgymond szakszóval élve a képmérséget használja ki a rendező, tehát hogy mondjuk két különálló szobában van, vagy a térnek két különböző részén van a szereplő, és ő közöttük egyrészt vagy valami fal választja el, vagy egy ilyen nagyon nagy tér van köztük, tehát hogy megpróbálja képileg is kifejezni azt a távolságot, ami például adott esetben a két testvérlány között van. Megpróbálja, csak nem sikerül neki, ez a probléma. Azt hiszem, hogy nagyon helyesen választottad meg az igét. Kedves hallgatóink, Robinak nem tetszett ez a film. Azt hiszem, hogy ezt röviden összefoglalhatjuk, de én annyit mondanék, vagy annyit tennék hozzá, hogy ugye a film címében is benne van a videója, vagy videókazetta, ugye az angol verzióban. Tehát ugye ez, talán ezzel sem árulok el semmilyen titkot, hogy Graham szexuális aberrációja ugye az, hogy ő videófelvételeket készít hölgyekről. De hogy miért? Csak a videófelvételekkel? Azt azért még mielőtt belementek a videófelvételbe, ugye már csak bocsánat. Robit olyan mértékben fölizgatta a film, hogy nem tud ellenállni az erről való újabb és újabb pröcsögéseknek. De hogy mondtad, ugye volt ez a mondatod, hogy lehet, hogy elment a film fölött az idés, hogy ez egy 89-es film, tehát hogy azért ez 20 éve volt, és 20 évvel ezelőtt volt a videónak úgymond az egyik ilyen virágkora, tehát hogy ez a film, ez mondjuk egy teljesen más korszakban él, tehát ebből a szempontból lehet, hogy mondjuk ma már tényleg egy picit avitnak tűnik ez a film, mert mint hordozó a videókazetta, az ma már nem menő, úgy érted? Igen, tehát hogy egy... Azt szerettem volna mondani, csak bocsánat, hogy elnézést befejezem a gondolatot, lehet, hogy ennyit nem is ér, hogy én úgy gondolom, hogy pont az a távolság, amit a rendező vagy az operatőr használ, az nagyon jó kontrasztban van azzal, hogy ugye egészen közeli felvételeket készít Graham a videó kamerájával, és ezeket is bevágja, de az egy egész más típusú felvétel, mint maga a film. Na, hogyha az a kérdés, hogy Graham miért kizárólag a videó felvételekre tud élvezni, hát ennek is nagyon-nagyon konkrét oka van. Mondhatok magának valami személyeset? Csak magán múlik. Azt hiszem, hogy a szexet túlbecsülik. Az emberek túl nagy jelentőséget tulajdonítanak neki. És az, hogy a nők ezt ugyanannyira akarják, mint a férfiak, hülyeség. Úgy értem, hogy a nők is akarják, persze, csak éppen nem azért, amiért a férfiak hiszik. És én kezdek összezavarodni. Érti egyáltalán, hogy mit akar? Igen, értem. Igen. Tudja, azt olvastam egyszer valahol, hogy a férfiak megtanulják szeretni azt az embert, akihez vonzódnak. És hogy a nők egyre jobban vonzódnak ahhoz az emberhez, akit szeretnek. Istenem, de hisz ez gyönyörű. Gyönyörű gondolat. Nekem tetszik. Ez csak egy idézet volt. Mesél nekem valami személyeset? Komolyan akarja? Igen, igen, komolyan. Úgy értem, nem olyan sikamlós dologra vagyok kíváncsi, mint egy rejtett sebhely, hanem valami igazán személyes dologra, ami magával kapcsolatos. Jól van, rendben. Impotens vagyok. Micsoda? Impotens. Tényleg? Igen, tudja, úgy értem, hogy képtelen vagyok erekcióra más ember jelenlétében. Így aztán praktikus okokból impotens vagyok. És ez zavarja magát? Nem. A magatartása ettől olyan félénk? Általában nem. Nem, mert nézze, én öntudatos vagyok. Osztályozzuk ezt a filmet a 10-es skálán. 9. Hát én mondjuk egy előtte, mielőtt mondok egy számot, azoknak ajánlanám ezt a filmet, akiknek a következő pár film az kicsit már sok, vagy sok, hogy ezt a nagyon rossz viccet elsüssem, és lehet, hogy nekik tetszeni fog, tehát lehet, hogy vannak eltérések film ízlésünkben. Én egyébként 6-osra osztályoznám, így másodikra. Hát én praktikus okokból képtelen vagyok erre a filmre 6-osnál jobbat adni, fogalmazhatnék úgy is, hogy praktikus okokból impotens vagyok 6-osnál jobbat adni erre a filmre. Praktikus okokból a film impotens. Igen, legalábbis én úgy tapasztaltam, én nem éltem át semmiféle orgazmust a film során. Na hát, ez volt a Szex Hazugság Videó című film. És most szeretnék a Boldogságtól ordítani. Mert hogy a Boldogságtól ordítani című film. Akkor nem bírom ki a megjegyzést, tehát annyira sok rossz magyar filmcímfordítás van, hogy az valami hihetetlen, és ez a film szerintem egy elég jó film, de hát a címe az, ami akkora hülyeség, az az eredeti cím, hogy Boldogság. miért kellett hozzátenni egy ordítanit? Ez ugyanolyan, mint a Bodyguard, ami mondjuk nem annyira jó film, bár nem láttam, de van egy ilyen megérzésem. Az ugye testőr. Talán mert Whitney Houston a fő szereplő. Nem, egyszerűen vannak ilyen megérzéseim. És az a címe, hogy Bodyguard, tehát testőr. Magyarul több, mint testőr. Tehát nekünk nem elég a boldogságtól ordítani. De miért kell ezt? Ezt én nem értem, bocsánat. Azt azért elmondanám, hogy azért lett a több, mint testőrnek az a cím, hogy több, mint testőr, mert hogy a testőr több, mint testőr. De akkor az angol címadó az miért nem érezte szükségét ennek? Tehát miért kell nekünk ezt fölírni? Mint hogyha a háború és békének adnánk egy olyan magyar címet, hogy háború és béke, de elég hosszan. Vagy mit tudom én? Tehát... Négy kötetbe? Szerintem a több, mint festő az egy borzasztó film, de a Boldogságtól ordítani az meg egy kiváló film. Egyébként a Boldogságtól ordítaninak azért lett ez a címe, mert volt a 60-as években egy olyan táncdal, hogy a Boldogságtól ordítani tudnék, mit tudom én ki énekelte már, azt már nem tudom, hogy a ki lehetett az a Kovács Kati, vagy a nem tudom én melyik, a Mari Zsuzsi, vagy melyik, de az a lényeg, hogy volt egy ilyen, és akkor szerintem erre megmagyarázták ezt a címet. Ez egyfajta magyarázat. Igen. De nem mentség. De talán az egyetlen olyan dolog, amiről ezzel a filmmel kapcsolatban nem érdemes beszélni, az ez volt. Így van. Hiszen ez egy kiváló film, és egy minősítetten nagyon beteg és nagyon pervers film. Az az igazság, hogy azok a szereplők, akik játszanak benne, egytől egyig nyomorultak. Tehát, hogyha a kedves hallgatók szeretnének látni rettentően sérült, komplexusos, már-már a bűn határát is átlépően beteg embereket. Mi az, hogy már-már? Tehát egész konkrétan átlépik itt a bűn határát. Több ez szerintem ennyire nem kéne misztifikálni ezeket a szereplőket, de mindegy. Miért ez misztikus, hogy valaki nagyon beteg? Nem, ahogy te előadta, szerintem az nyomorult? Misztikus, és az a baj, hogy ezek a szereplők ennél most sokkal hétköznapibbak. Mi lenne, hogyha azok számára, akik esetleg nem látták ezt a filmet, röviden utalnánk rá, hogy mégis milyen jellegű filmről van szó. Egy tipikus kisvárosi környezet, tehát ez gyakorlatilag szerintem ugye úgy van ez, hogy a sorozatoknál vannak olyan sorozatok, amiket egy filmből csinálnak. Ezek tipikusan pocsékok, ilyen például a Hegylakó. Na most ez ugyanaz, csak a Született feleségeknek az eredetie körülbelül. Tehát az a kisvárosi millió, ahol a bizonyos életkor fölötti férfiak mind pedofilok, bizonyos életkor vagy foglalkozástól függően más betegséggel bírnak, ahol a nők egymást hátba szúrják, és egyébként mindenkinek az élete borzasztóan nyomorúságos, és nincs kivétel. Tehát ez az a közeg. És ebbe a közegbe igazából olyan nagyon nagy történet nem is kerül, tehát nem kerül sor különösebb eseményekre, bár nyilván ahol pedofil van, ott előbb-utóbb gyermekmegrontás is lesz, ugye, gondolom én. Mint azt tudjuk, mert ezek olyanok, igen, ezek a filmek, hogy ez van bennük. Ezek a pedofilok. Na, és ez az a környezet, ez az a közeg, ahol ez a film játszódik, vagy ahol ezek a szereplők bemutatásnak kerülnek, mert igazából mondom, talán ez utóbbi a jellemző. Vagy nem így van, Lonci, mert csóváltad egy picit a fejed. Nem, tehát, hogy igen, de nekem ugye az egyik legnagyobb bajom pont ezzel a filmmel, hogy egy picit úgy érzem, hogy a történet szálak, vagy a cselekmény szálak, azok nem teljesen jó egyensúly, tehát nem jól vannak eloszva, vagy adagolva, tehát, hogy vannak olyan részek, amik nagyon kidomorodnak, így mennek, akkor történik valami másik, kíváncsi lennék, hogy az, ami van. Vannak benne olyan szereplők, akiknél úgy érzem, hogy nincsenek eléggé motiválva, de hogy közben meg, ha csak ennyit látok belőle, akkor az már inkább egy ilyen karikatúra, tehát hogy... Ez nem egy annyira jól elkészített film, tehát szerintem ez egy nagyon erős film, de film, ha már filmtechnikáról beszéltünk az előbb, szerintem, tehát én most másodszor nézve éreztem azt, hogy azért vannak hiányosságok, tehát néha úgy valóban a forgatókönyv is dötög, néha egy szereplőnél nem is egyértelmű, hogy most ott mi a helyzet, például ilyen a szülőknek a szála, ahol az tényleg nehéz követni, és úgy tényleg nem egy tökéletesen összerakott film, kicsit olyan amatőr filmes az egész szerintem, annak érülhet, hogy olyan szereplők vannak, mint az itt befutott Philip Seymour Hoffman például, igen, akit mondjuk nem neveznénk különösen amatőrnek, de mégis az egésznek van egy olyan jellege, én úgy gondolom. Kicsit fölfüggesztve a sznoboskodást. Térjünk rá talán arra. Volt olyan? Hát eddig szinte... Függeszte fel. Szinte csak erről. Függesz minket föl, Robi. Szinte csak ennek a szellemében zajlott erről a filmről való beszélgetés. De majd most. Beszéljünk esetleg arról, hogy miről szól ez a film, vagy mi az, amit, mert én soha még nem láttam olyan filmet, mint ez, ahol a hősök azok nagyon-nagyon rosszul orientálják a saját vágyaikat, meg a saját érzéseiket, a gyöngétségüket, az elfogadás iránti vágyukat, a kielégülés iránti vágyukat, azt mindig valahogy rossz helyen keresik, és eszembe jutott egy régebbi emlékem, amikor láttam egy kutyát a buszon, a kutya rettenetesen föl volt ajzva, és így elkezdte így dugni a padlóját a kutya a busznak, tehát hogy így elkezdte így dörgölni a farkát a kutya a busz padlójához, és akkor ott vergődött, persze az emberek azok így próbáltak nem oda nézni, mert mindenki rettenetesen feszengett ettől, ettől a jelenettől, és akkor a kutya végül nagy nehezen elélvezett, és akkor így ráélvezett a busznak a padlójára, és akkor onnantól kezdve így már így megnyugodott, és akkor mindenki egy kicsit megkönnyebbült, nem csak a kutya, hogy vége van ennek a rettenetes színjátéknak, vagy közjátéknak, amit a buszon zajlott. Na most, hogyha szeretnétek így érezni... Sort csinálni, hogy ezt elmesélhet. Nem tudom, most így azt jutott eszem, hogy most a film kapcsán ez jutott eszedbe. Nagyon kínosan érzitek magatokat, látom. Igen, nagyon kínosan érzitek most magatokat. Igazi polgárpukkasztó voltál. Ha megnézitek a Boldogságtól ordítani című filmet, akkor ti is így fogjátok magatokat érezni. Szerintem jóval kínosabb ennél. Ez a film rettenetesen kínos. Tehát, hogy így az az igazság, hogy ha igazán akartok feszengeni, ha az emberi szerencsétlenséget, esendőséget, nyomorúságot át akarjátok élni úgy igazán mélyen, akkor a Boldogságtól ordítani című film az fog tudni nektek segíteni ebben. 40 karátos arannyal futtatott intarzia. Jaj, Andy, ez csodálatos. Tényleg sokat jelent nekem. Mindig őrizni fogom, mint egy kincset. Nem fogod. Azért a lányé lesz, aki szeret. Aki törődik velem. Odafigyel rám. Nem csak a külsőmre. Szeretném, ha tudnád, hogy hiányozni fogsz. Azt hiszed, idióta vagyok. Hogy nem értek a művészethez. Hogy nem vagyok menő. Szánalmasnak tartasz. Lökötnek. Lötyett hájpacninak, egy rakás szarnak. Hát tévedsz, mert én pesgő vagyok, és te vagy a szar. És a halálod napjáig te, nem én, örökké egy szar kupac maradsz. Hát, hogyha akartok szégyenkezni más emberek helyett, akkor ebben a filmben megtehetitek, és az azért is egy nagyon jó film, mert szembesíti mindazokat a kedves nézőket, mindazokkal a nyomorult pillanataival, amelyeket amúgy lefolyt, mert hogy így mindenkinek vannak nagyon-nagyon szerencsétlen, nagyon-nagyon magányos, nagyon kiszolgáltatott, nagyon magára hagyatott, meg nagyon szégyelt, meg nagyon lefolytott pillanatai. És ezekkel a pillanatokkal sosem azonosítjuk magunkat. Tehát amikor a szellemünk képernyőjén megjelenik a miénünk, akivel azonosak vagyunk, akkor sosem az a figura, aki, és most itt ide három pontot teszek, és nem fogom felidézni, hogy ti milyen nyomorultak tudtok lenni néha, amikor a négy fal között vagytok, meg milyen nagyon-nagyon szerencsétlen. De ezt itt most láthatjátok. Tehát most itt ebben a filmben, a Boldogságtól ordítani című filmben feltárul mindez a számotokra. Kicsit szerintem azért nem annyira jó film, bár nekem, én azt gondolom, hogy egy elég jó film. Ugyanaz vele a gond, mint a Robinak az előbbi kutyás sztoriával. Hogy tudnilik, a filmben van egy olyan jelenet, vagy egy olyan cselekményszál, hogy ugye van egy, már tudjuk, hogy van egy pedofil apa, aki tudjuk, hogy meg fog erőszakolni egy fiatal gyereket, és aztán tudjuk, hogy ez meg is történt. Na most ettől ki a franc nem érzi magát kínosan? Tehát ezt én egy kicsit olyan egyszerűnek tartom, tehát ez olyan, mint a pornófilmet erotikusnak nevezni, tehát hogy persze, hogyha mutatnak nemi szerveket, akkor úgy mindenkinek a szex jutról eszébe. Hogyha mutatnak pedofilokat aktív állapotukban, akkor nyilván mindenki kínosan érzi magát, és ugyanúgy a tesztoritban, és persze, hogy kínosan érezték magukat az emberek a buszon, de ebben nincs olyan sok háttér, és nincs olyan sok mélység, én úgy gondolom ebben önmagában. Szégyen nekem... van benne. Szégyen van igen, benne. Egy zsigeri szégyen. Igen. De abban nem értem még mindig, hogy abban mi lett volna a szégyen, de mindegy, engem inkább az zavar ebben a filmben, hogy én egy picit közhelyesnek találom ezeket a figurákat. Tehát például ott van ez a, ugye van egy lánytestvér ebben a filmben is, ahol az egyik ugye ilyen írói vénával rendelkezik. Hát, verseket ír. Igen, na most hát az, amit ő ott így előad magáról, hát az valami egy teljesen ilyen 19. századi, na, vagy ilyen nem paródia, tudom. Tehát az paródia. Igen, és förtelmes önpátosszal él az a csajnál. Pont ez paródia. Pont ezt mondom. És nekem az a furcsa, hogy vannak ezek, tehát szerintem ezek a figurák, akik ebben a filmen szerepelnek, ezek borzasztóan közhelyesek. A pedofil férfinak ugye a felesége, az tipikusan ez a klasszikus zöldövezeti házi asszony. Ez az is, tehát annyira tipikus amerikai, mert Magyarországon ilyet nem ismerünk, ezt csak a filmekből igen, ismerjük. Igen, ez az amerikai. Ki tudja, hogy Amerikában van egyébként ilyen. Pontosan tudod, hogy itt biztos, hogy valami nem lesz kerek, tehát hogy itt annyira rendben van a ház, az anyuka, a három gyerek, az, hogy orvos, nem tudom micsoda, tehát hogy az egész pozíció és státusz annyira rendben van, tehát biztos kell lenni valaminek a háttérben, és ettől szerintem ilyen borzasztóan kimódoltak maguk a szereplők, és néha azt érzem a filmben, hogy némi iróniával akarja ezt az egészet oldani a rendező, tehát olyan szituációkat teremt, vagy olyan párbeszédeket ad, de hát én nem tudom, tehát nekem most egy picit az az érzésem, mint neked az előbb tárgyalt filmben, a Szex az újság videóval, hogy lehet, hogy túl sok olyan filmet láttam már azóta, hogy ez a film ez most... 98-ban ez nagyobbat ütött, ez kétségtelen, de amit te mondtál, azt én kicsit erősségének is érzem a filmnek, tehát egy jót is mondjunk róla. Tudnilik, hogy van az egésznek egy sajátos humora. Na most nagyon nehéz nevetni ezen a filmen, mert annyira ugye sokkolva vagyunk, annyira olyan dolgokról van szó, amitől viszolygunk, akár fizikai értelemben is, hogy nehéz ezen nevetni, vagy adott esetben nem sikerül, de ami szerintem jó, hogy nem arról van szó, hogy fúj pedofilok, fúj nyomorult emberek, nem is arról van szó, hogy ezeket valamilyen értelemben is pozitívan állítaná, arról egyáltalán nincs szó, de az egész egy bizonyos nagyon fekete humorral van kezelve, tehát a párbeszédek nagyon kicsavartak, hát pont az, amit mondjuk most bevágott a Robi nekünk, az egy olyan párbeszéd volt, ahol abszolút nem számítanál arra a befejezésre, és hát ez ott abban a pillanatban ütött és szellemes volt. Ez szerintem milyen emberi a film, és szerintem ez a kulcsa, hogy a figurák azok azonosulhatóak, és aki melyik figurával tudsz azonosulni? Melyikkel nem tudsz? Szerencsétlenek, nyomorultak, mindegyik a saját vágyainak, a saját szorongásainak, a saját önmaga elfogadtatása iránti szenvedélyének a rabja, és mindenki rossz helyen keresi a szeretetet és az elfogadást. Igazából az én számomra ez a film a meggyalázott szeretetről szól. Arról, hogy a szeretet az ugye egy szent dolog. De az a baj, hogyha rossz helyen árulod, ott, ahol azt nem látják szívesen, akkor ez nem szenté válik, hanem a saját szégyeneddé. Tehát rásul az arcodra, mint a szégyen. És ezzel ilyen erőteljesen, ilyen direkt módon nem szembesít egyetlen film se. És ezen a filmen annyit lehet feszengeni, amennyit az összes többi filmen valaha nem feszegtem soha. Tehát, hogy, és persze, ez borzasztó kínos ezt a filmet végignézni, de szerintem érdemes, mindenképpen érdemes. És az érdekes, hogy ez egyrészt egy vígjáték, közben meg milyen drámai az egész sztori. Tehát, hogy ez borzasztóan komplex élmény, és hát a srácnak, meg az ő pedofil apjának a beszélgetése, az pedig életre szóló élmény. Apu. Igen, Billy. A suliban mindenfélét mondanak rólad. És ki az, aki mondja? A srácok, tudod, mindenki. És mit mondanak? Hogy gyerekeket erőszakolsz meg, és perverz vagy. Arra gondolsz, amit a házra festettek? Apu, te tényleg voltál Johnny Grassoval, meg Ronald Farberrel? Igen. Mit tettél velük? Hozzájuk nyúltam. Pontosan hogyan nyúltál hozzájuk? Simogattam őket. Miért? Nem bírtam magammal. És még... Én lehúztam a cipzáromat. Úgy érted, masturbáltál? Nem. Akkor mit? Én szeretkeztem. Hogy érted ezt? Megtudtam őket. Milyen érzés volt? Nagyon, nagyon jó. És újra megtennéd? Igen. Engem is meg akarsz dugni? Nem. Előbb vágatnám le. Bejátszás előtt a filmvilág tornyán Józsefét, Puzsér Robertet hallották, aki nem vett levegőt hét bekezdésen keresztül, így nem tudtuk elmondani azt, hogy szerintem például egyáltalán nincsen szeretetről itt szó ebben a filmben, tehát itt a szexualitásról, vagy valami ilyesmiről szó van, ami jó esetben ugye párosul szeretettel, viszont itt nem a szeretetnek van a félresiklása, hanem mondjuk akkor a vágyaknak, vagy valami ilyesminek, de én magát a szeretetet annyira én itt nem láttam. Hát azt én sem nagyon látom itt meg. Tehát, hogy nekem az egyik legnagyobb problémám az összes szereplővel, hogy mindegyik hazudik önmagának is. Tehát, hogy pont az a problémája, hogy mindegyikőjük valami más szerepnek akar megfelelni. A lánya, az írólány az írói attitűdnek, az anyuka az a soha meg nem öregedő, botoxtal izé helyre rakatom az arcomat, és élem ezt a életet. De ettől még lehetne nagyon jó film, sőt, szerintem egyébként igen, elég lehetne. Jó film is csak. Tehát ez a szereplőkkel szembeni kritika, amit most mondasz, nem a filmmel szembeni kritika. Igen, csak tehát, hogy azt a pátoszt nem nagyon éreztem én a filmben, amire itt a Robi próbálta bejátszás előtt. Szerintem nagyon karikatúraszerű az egész film. A plakátja az nem véletlenül, hogy egy ilyen képregény rajzoló által megrajzolt csoportkép a szereplőkről, és a figurák azért szerintem azért eltúlzottak, és azért közhelyesek, és azért nem azonosulhatóak, bár egyébként egyetértek róla, hogy a saját nyomorúságunkat tudjuk azonosítani velük, de maguk a szereplők, hogy egészében nem azonosulhatók. De nem a saját nyomorúságunkat kellene azonosítani, pont arra kellene rádöbbennünk, hogy nem arra kellene vágynunk, amit a társadalom, ja, hogy a legyen egy pozitív üzenete. Elvár tőlünk, hanem egyszerűen meg kéne ismerni önmagunkat, hogy a mi vágyaink, azok micsodák. Lehet, hogy te nem becsülöd a hősöket azért, mert ők nem képesek megismerni önmagukat olyan mértékben, mint te. De attól még én úgy gondolom, hogy lehet szeretni őket, vagy lehet azonosulni velük pusztán csak azért, mert szerencsétlenek, mert hazudnak maguknak, mert csetlenek, botlanak talán. Meg ne is várjátok ezt a pozitív üzenetet, tehát azért nem az 50-es évek propaganda filmjeit nézzük, hogy itt a végén majd ez a film nekünk ad valami megoldást. Tehát a művészet néha ábrázol nyomorúságot. Vagyok ráadásul szerintem úgy pozitív kicsengésű a filmnek a vége. Tehát, hogy szerintem az utolsó jelenet... Az utolsó jelenet, az csodálatos. Az utolsó jelenetben a kisrác, aki az egész az előbb nagyon sírni, természetesen, végül elmegy, és a kutya pedig lenyalja a spermát a korlátról, aztán meg oda megy a srác édesanyjához, és arcon nyalja a kutya gyereknek a spermájával, és ebben a filmnek körülbelül az egész, hogy mondjam, attitűdje, a filmnek a szellemisége kb. Visszaköszön, vagy hát így összefoglalást nyer a filmnek a végén. Tehát ténylegesen arról van szó, hogy mindannyian valamilyen módon ki mit akar a másiktól, van, aki csak odabújni akar, van, aki csak a visszaigazolást akarja megkapni arra, hogy ő egy jó nő, vagy egy jó pasi, van, aki keményen dugni akar, mindenki valami mást akar, de mindenki valami nagyon-nagyon rossz helyen keresi, és amikor tehát a kutya is félreérti azt a spermát, mert ő csak a fehérjét látja benne, és nem látja benne a szexualitást, és ő mindannyian valamilyen rettenetesen szerencsétlen módon siklunk ki, és ez szerintem annyira nagyszerű ez a film, annyira nagyszerű, mert annyira lehet rajta szégyenkezni, annyira lehet rajta feszengeni. Engem egy dolog zavar, hogy egy küldetésünket teljesítettük, akik nem bírják azt elviselni, hogy egy kutya lenyal valamit a korlátról, ami valakinek a valamiéből jött ki. Valamiéből jött ki. Na, igen, ez, igen, igen, igen. Az olyanok, aki, mint Geri, azok. Így van, így van. Aki ezt nem tudja elviselni egy filmben, annak elvettük a kedvét, pipa. Viszont azért szerintem ez egy elég jó film. Miért gondoljuk azt, vagy nem tudom, ha nem úgy gondoljátok, akkor nehéz lesz persze a kérdésre választani, de miért gondoljátok úgy, hogy viszont érdemes is megnézni nagyon ezt a filmet? Tehát mi az, ami szerintetek, mert Robi elmondta, hogy azonosulhatók a szereplők, de Lonti, szerintem neked se volt az annyira rossz az a film, és főleg azt mondta a adás előtt, hogy elsőre nagyon tetszett. Igen, tehát egyrészt szerintem ugye a Philip Seymour Hoffman miatt mindenképpen, másrészt meg nekem mindig a pedofilos apának a sztoria tetszett a legjobban. Mondjuk az is van a legjobban kidolgozva a filmben, tehát ez is igaz, de hogy tehát hogy mondjam, nekem az például nagyon tetszik benne, hogy általában, hogyha megnézel valamilyen filmet, és ott megjelenik egy pedofil, akkor az fúj, rossz, csúnya, nem tudom, tehát ezt rögtön el kell ítélni. Ebben a filmben meg azért valahogy egy picit elgondolkodsz azon, hogy ez most miért is történik vele így, vagy tehát hogy valahogy nem, az, tehát nem gondolom, hogy azonosulnunk kellene szánod, vele. Szánod. Nem is szánom, hanem egyáltalán még csak vagy. Ez sem. Rohadt kegyetlen vagy az konkrétan. Még csak szánni se szánod. Nem vagy képes szánni ezeket a szánalmas, nyomorult embereket, akik végig szenvednek a filmnek az elejétől a végéig 140 percen keresztül. Nem tudod szánni, itt van ez az ember, ezt nem tudod szánni. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nem tudom, de ahányszor látom. Szívesen, tudja, szeretném levetköztetni. Szeretném ledönteni. Szeretném megkefélni. Dugni, dugni, dugni, míg nem kell sikoltozni, aztán a hasára fordítom, és még tovább dugom. Míg a farkam át nem hatol rajta, és a spermám kibudjan a száján. És nem mintha valaha, valójában megtenném. Tudja, ha sejteni, mit érzek, milyen komolyan aggódom érte, tisztelem, belém szeretne, de azt sem tudja, hogy létezem. Illetve persze, hogy tud rólam, mivel szomszédok vagyunk, és udvariasan mosolygunk egymásra. De nem tudom, képes leszek-e megszólítani. Miről fecsegjek vele? Az a helyzet, hogy unalmas vagyok. Úgy bizony. Most hallható műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Geri, te mit csináltál, miközben nézted ezt a filmet? Hát azt hiszem, hogy erre a kérdésre csak egyetlen egy helyes válasz van. Recskáztál. Pontosan azt, amit Lonci csinált a szexhazugság videó alatt, hiszen nem? Vagy nem volt otthon videókamera? Oké, szerintetek hányas ez a film? Én azt mondom, hogy nagyon nehéz, mert e fölött is kicsit eljárt az idő. Fölöttetek járt 8, el az idő. 8-ból a 7-be csúszik nálam erősen a dolog. Na jó, most az utóbbi bejátszás miatt azért egy 7-es. Na hát szerintem ez a film egy 8-as, hogyha találkozni akarsz lefolytott önmagaddal a filmvásznon, és meg akarsz fizetni minden szégyenedért, akkor a Boldogságtól ordítani című film az neked való, kedves hallgató. A Kótyagos szerelem című filmmel folytatjuk az adást. Ez egy Cannes-i nagydíjas film. Rendezői díjat kapott. Igen, ez aranypálmát kapott. Nem kapott aranypálmát. Díjat kapott, nem kapott aranypálmát. Nem kapott aranypálmát. Bár Robinál aranypálmás. Ez a Paul Thomas Anderson. Egyébként érdekes ez, hogy ezek a filmek, ezek a nagyon beteg filmek, amelyekkel ma foglalkozunk, ezek Hollywoodnak a kegyeit nem nyerték el. Tekintettel arra, hogy biztos, úgy tűnik, hogy biztos nem látom buszon élvező kutyát. Hát a buszon élvező kutya, tehát hogy neked még mindig a buszon élvező kutya fáj. Mi a problémád a buszon élvező kutyával? Geri, mondd el, légy szíves. Ebben a filmben például az volt a problémám vele, hogy egyetlen egy darabot se láttam belőle, tehát én nem tudom, hogy illik egész pontosan ez a film a szexuális aberrációk és a többi vonalra, tehát ez nekem kilógott egy kicsit a választékból. A buszon élvező kutyáról annyit, hogy az emberek, akik úgy érezték, hogy ez egy borzasztóan kellemetlen szituáció ott a buszon, azok azt érezték, hogy ők is sokszor olyanok, mint ez a kutya, aki nem tudja vezérelni a saját szexualitását. De hol volt ebben a filmben ez a kutya? És ezért érezték magukat rettenetesen kellemetlenül, mert azonosnak érezték magukat ezzel a kutyával, és a kutya helyett szégyenkeztek. Ebben a filmben... A Kutya Szerelem című film az körülbelül abban rokon a ma tárgyalt filmekkel, hogy szintén egy nagyon-nagyon-nagyon sérült csávónak a sztoria. Úgy, ahogyan sérült csávokról szóló filmek azok, vagy sérült emberekről szóló filmek azok, amelyekkel ma foglalkozunk. Ennek a filmnek a hőse Barry Egan, akit az Adam Sandler játszik, ezt most higgyétek el, és én magam se hittem el, amikor mondták, hogy ez egy nagyon jó film, és akkor megnéztem, és az Adam Sandler játszik benne, mondom, úristen, nehogy már. De azért megnéztem, mert nagyon erőltették, és egy kiváló film. És nem csak a rendezőnek, Paul Thomas Andersonnak köszönhető ez, egyébként kiváló a rendezése is, hanem mellesleg, vagy nem mellesleg a két főszereplőnek, az Adam Sandler. Hát az Adam Sandler sokkal inkább főszereplő, tehát őszinte ez egy majdnem egy egyszemélyes film, a többiek inkább csak a díszlet szerepét töltik be. Adam Sandler kiváló ebbe a filmbe, de abban tök igaza van Robinak, amikor meghallottam, egy Adam Sandler filmet ajánlnak nekem, hát nem is tudtam hova tenni, és visszautalnék arra, amit Julia Robertsről mondtam az egyik előző adásban, tudnék, hogy szerintem ezek a jól ismert hollywoodi nevek mind alapvetően nem, egyáltalán nem rossz színészek, azok sem, akik olyan borzalmasak, mint Adam Sandler vagy Julia Roberts, csak az a helyzet, hogy őket egy bizonyos zsánerre, egy bizonyos karakterre keresik a rendezők, és amikor arról beszélünk, hogy Adam Sandler filmek, és tudunk jó néhány ilyet, akkor nem arról van szó, hogy azokban fontos, hogy Adam Sandler játszik, mert az valaki más hasonló karakter is eljátszhatná, tehát Ben Stiller is eljátszhatná az Adam Sandler filmeket, és nem Adam Sandler képességéről van szó, hanem az ő képességeivel, vagy a Jim Carreynél is volt egy ilyen váltás, hogy fölépítettek köré egy olyan filmet, amiben ráadásul kb. Bizonyos szinten ugyanazt a karaktert játsza, mint az Adam Sandler filmekben, csak ez nem egy Adam Sandler film, annak ellenére, hogy Adam Sandler abszolút főszereplője. Viszont a filmben a női főszerepet Emily Watson játsza, igen. Bár nekem a nővér aztán még kedvesebb, amint egy jó néhány nővére van, vagy a hét nővére van a filmben, ugye az előbb emlegetett Barry Egannek. Na igen, bocsánat. És egyébként játszik a filmben Philip Seymour Hoffman is, és egy egészen másfajta figurát játszik, mint az előző filmben, tehát a Boldogságtól ordítaniben egy ilyen született loser, ezzel szemben itt meg egy ilyen született Mayer. Kezdjük ezt a filmet is esetleg azzal, hogy aki nem ismeri, az megpróbáljuk összefoglalni, nem is a történetet, mert nem tudom, hogy az érdemes-e egyáltalán. Milyen jellegű filmről van szó? Ez egy szerelmes film, ami egy ilyen nagyon furcsa, bájos, nagyon-nagyon szeretnivaló és egy ilyen tündéri sztori, ami közben meg eléggé beteg, és eléggé sérült, és eléggé nyomasztó, de egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes módon ötvözi ezeket, és hogyha azt hiszitek, hogy ez lehetetlen, tulajdonképpen egy romantikus vígjátékról van szó, de egy annyira elborult romantikus vígjátékról, tehát hogy igazából a művészfilm meg bizonyos elemeiben ultra kommersz, bizonyos elemeiben meg ultra elvont. Tehát ilyen nagyon-nagyon komplex, nagyon nem egyszerű film. Szerintem ne verjük át azért a hallgatókat, ez nem egy romantikus vígjáték, a legkevésbé sem. Ez szerintem a film leginkább olyan, mint egy álom, tehát egy teljesen szürreális filmről van szó. Egy teljesen olyan, mint egy nagyon részlet gazdagon megálmodott álom. Olyanok a képek benne, olyan az egész történet, szövés, semmiféle valóságra utaló konzisztencia nincsen, sem a képekben, sem, valamint a képek nagyon egyformák, nagyon nincsen valóságra utaló. Mindig szembesült például a nap, meg ilyen fura dolgok vannak, hát mint abszolút. Egy álomba. Na igen. Minden folyosó ugyanolyan, mint az álomba, nem találsz oda, néha erőszakos jelenetek vannak, néha egyáltalán nem, néha félsz, néha menekülsz, menekülés közben ugrasz egy hatalmasat, tehát én nagyon hasonlókat szoktam álmodni, mint ez a film. Egyébként, tehát ha valaki neten erre kíváncsi, akkor most itt a lehetőség. Egyébként emellett a film sokszor rosszul van komponálva, tehát kifejezetten vannak olyan Hogy dekomponálva van. Igen, igen. Vannak olyan pillanatok, hogy a kamera az előrébb jár, mint a szereplő, és akkor a szereplő nem látszik. Vagy például az utcán az emberek nem mozognak, nincsenek, és egyszer csak hirtelen megindul rengeteg ember, és aztán utána abba hagyják, és nem tudom, melyik jelenetre gondolsz. Többször is előfordult. Az egyik egy ilyen pont, egy ilyen mindegy, de az nem is utcán van, igen, a havai szállodás, igen. Aztán nem tudnak beszélgetni, mert olyan tömeg van, teljesen valószínűtlen tárgyak jelennek meg, például egy harmónium, azt elviszi magával szerelmet vallani, de nem lehet tudni, hogy miért. A legváratlanabb pillanatokban vált a dialógus teljesen más irányokba, válaszol egy teljesen racionális kérdésre irracionálisan, vagy egy teljesen irracionális kérdésre racionálisan. Nekem nagyon-nagyon álomszerű volt ez az egész. Tehát közben meg azért mégiscsak felépül egy teljesen sematikus sztori. Igen, de az nagyon kis röviden elmesélhető két mondatos történet. Mert most, amiket mondtál, pont, tehát, hogy nekem megmondom őszintén, hogy ez a film, én megnéztem, és az volt az érzésem, hogy aha, ilyennek képzeli valaki a művészfilmet. Tehát, hogy majd azért csinálunk benne ilyen dolgokat, meg ezt, meg nem tudom, és akkor majd mindenki azt mondja, hogy fú, mekkora művész vagyok. De bejött neki. Hát nálad igen, nem, de... nálam nem jött be, de igen, tehát szerint nekem... Ez annyira szeretnivaló ez a film, hogy az fantasztikus. Igazából van az a közhely, van az a népszerű közhely, hogy a szerelem megvált. És tulajdonképpen ez a sztori ez erről szól, hogy van ez a rettenetesen nyomorult, szerencsétlen Barry Egan, akit a hét nővére, aki van neki, az teljesen megnyomorította. Tehát most itt tessék elképzelni, hogyha vannak férfi hallgatóink, én abban a reményben gyártam ezt az adást, hogy vannak. Én abban, hogy vannak női hallgatóink. Igen, de ez a két dolog nem zárja ki egymást, reméljük legalábbis. Azt képzelje el a kedves férfi hallgató, hogy hét nővérrel nő fel, tehát hét nőnek a körében nő fel, hogy ez milyen személyiség fejlődést, vagy torzulást eredményez. Ez a hét nővér ezt teljesen megnyomorította ennek a bizonyos Barry Egannek, vagyis Adam Sandlernek az életét, a pszichéjét, képtelen arra, hogy az indulatait megfékezze, vagy kordában tartsa, tulajdonképpen folyamatosan lefolyt, folyamatosan alázzák, gyalázzák a nővérei, nem hagynak neki nyugtot, igazából nem képes férfivá válni, mert soha életében nem tudott egy nőhöz úgy viszonyulni, ahogyan az normális lenne, mert a hét nővére az egy teljesen beteg személyiség torzulatot eredményezett az ő pszichéjében, és ez a megnyomorult, szerencsétlen Barry Egan, ez egy rettenetes feszültségben, egy borzasztó stresszben éli az életét nap mint nap, és az egyetlen öröme az, hogy talált egy hibás marketinget, és akkor ennek segítségével fölhalmozhat több százezer, vagy akár egy millió kilométert, amelyet az American Airlines-zal leutazhat. Biztos, hogy ez teljesen valós történetre, akkor ez konkrétan egy mérnök emberrel megtörtént, és ugyanannak a cégnek a termékeivel megcsinálta ugyanezt, és fölkérte az üdvhadsereget arra, hogy vigyék el a pudingot, és csak annyit kér cserébe, hogy segítsenek leszedni róla a vonalkódot, amivel nyerni lehet, és ráadásul még rengeteg adó visszatérítést is kapott a jótékonyságért. Hát még ha meg is adta volna a pudingot. Szóval ez a film, ez nagyon-nagyon-nagyon szép és kedves és bájos, és közben nagyon beteg, és hogyha ezt az egészet össze lehet foglalni egyetlen dialógusban, akkor az valahogy így néz neki. Elnézést, elfelejtettem borotválkozni. Az arcod olyan kedves, és a bőröd annyira puha. Beleharapnék az arcodba, és megrágnám, olyan kiszó teljes. Én megnézem az arcodat, és szeretném összezúzni. Szeretném összezúzni egy kőműves kalapáccsal, és szétverni, mert olyan bájos. Szeretném megrágni az arcod, és kiszedni a szemedet, és magamba tömni, megrágni, és lenyelni. Ja. Ez röhelyes. Igen. És nagyon szép. Az étteremben én vettem szét a mosdót. Sajnálom. Ez körülbelül hasonlóan irritáló szerintem ez a film, mint amennyien ez a kis dalocska, hogy olyan hamiskásan ugye szenvedést okoz, de olyan aranyos és irritáló, de mindenképpen jó film. Tehát aki elhiszi azt, hogy lehet egy film egyszerre irritáló és jó, annak esetleg ajánljuk ezt a filmet, és egy biztos, hogy szerintem nem közepes ez a film. Tehát lehet, hogy valaki nagyon rossznak tartja, és ezt teljesen meg tudom érteni, szerintem kicsit igaza is van. Valaki nagyon jónak tartja, szerintem annak is igaza van. Én hosszas dilemma után a jó irányába hajlok, de meggyőzhető vagyok a rosszról. De biztos, hogy nem közepes és átlagos ez a film. Ez a film, ez nagyon. Nagyon-nagyon ért a rendező, Paul Thomas Anderson, egyébként szerintem egy egészen kiváló rendezőről van szó. Nagyon más típusú filmeket, például a Boogie Nights-ot ő rendezte. Igen. A Magnólia című film is jelentős. Vagy szóval, a Vérzóla is lett nagyon sikeres. Igen. Szóval a feszültségkeltés az, amihez nagyon ért. Tehát az, amikor ilyen, például az, hogy ez a csávú, aki annyira fél a nőktől, rettenetesen fél a nőktől, egy nőnek, ennek a konkrétan ennek a Lena Leonardnak a jelenlétében milyen iszonyatos stresszt él át. És ezt a stresszt, ami ő benne a, nem tudom én, a halántékában az ér kidagad és lüktet, azt a rendező azokkal a bizonyos eszközökkel, ahogyan a zenét bejátsza alá, ahogyan a kamerát kezeli, hogyan tudja keresztül adni, tehát hogy milyen módon tudod átélni azt a rettenetes stresszt, amit ez a csávó átél pusztán attól, hogy egy nőnek a jelenlétében van. Meg az elképesztő, ahogyan az önkívületet ábrázolja, tehát amikor a kezében marad a telefon, és a kezében a telefonnal megy el Los Angelesből Utahba, és Utahba úgy érkezik meg, hogy még mindig a kezében van a telefon, amit kitépett a telefonkészülékből, a telefonkagylót kitépte, és a telefon ott van a kezében. Tehát, hogy így, az tényleg, ha valaki élt már át olyan igazi, rendes, szaftos hisztériát, amikor elszáll az agyad, és nem vagy ott és akkor, ahol vagy, hanem egy önkívületbe kerülsz, ez a filmben ez jó párszor megtörténik a hőssel, és ezt is nagyon erősen mutatja föl, hogy ez milyen is. Nekem furcsa mód olyan film jutott eszem, vagy olyan filmek, mint mondjuk Jacques Tati-nak a késői filmjei. Tehát ilyen egy nagyon ilyen klasszikus, de már egy kicsit elborult vonalba tartozik szerintem. Nem tudom, nekem még mindig be kell vallanom, hogy én ugye nem nagyon rajongtam ezért a filmért, és én még mindig azon kattog folyamatosan az agyam, amit te mondtál, hogy ez ugye ilyen nagyon álomszerű, tehát hogy nagyon sok olyan helyzet van a filmben, ami azt mutatja, hogy ez végül is nem a valóságban történik meg. A zene alkalmazása, meg ugye a filmben vannak ezek a kékes, rózsaszínes, nem tudom még, csak hogy közben meg, tehát amit az előbb is mondtam, hogy azért mégiscsak összeáll egy ilyen teljesen. Az a baj, hogy egyáltalán van benne bármi értelmes. Mindjárt elmondom, hogy mi, mert hogy ugye ma már beszéltünk többször így a francia filmművészetről, és ugye van egy ilyen klasszikus film a tavaly Marienbadban, amit amúgy szintén nem szeretek, tehát csak ezt gyorsan leszögezem. És ugye abban a filmben is az van, hogy nem lehet eldönteni, hogy az most a valóság, álom, tényleg találkoztak-e, nem tudom mi. De a filmből sem lehet eldönteni. Tehát, hogy nem csak, tehát érted, hogy pont az a bajom, hogy most megnézni egy olyan filmet, ami elejétől a végéig az agyadban játszódik, tehát amit csak így álmodtál, és közben meg teljesen ugyanaz a commerce story jön le, mint hogyha elmész megnézni egy romantikus vígjátékot, tehát hogy én valahogy ezt a csavart nem igazán tudom értékelni benne. Én azt akartam mondani, hogy Robi is, és én is biztos, hogy nem beszéltünk a francia új hullámról, ezt abszolút kikérném magamnak. Én beszéltem róla. De igazából abban valóban igazad van, hogy nagyon nehéz besorolni ezt a filmet. Tehát nem tudom, hogy Robi, tudsz valami hasonlót, vagy amire emlékeztetett egyáltalán ez a film téged? Azokra a filmekre tud csak emlékeztetni, amikről a mai napon beszélünk. Tehát ezekhez, ha valamihez hasonlítható, akkor ezekhez hasonlítható. De... Mert a Barry igennek emiatt a beteges pszichéje miatt. De közben, amit imádok a filmben, hogy annyira jól játszik ez a film is a szégyennel, meg a nyomorultsággal, annyira nem fél tőle, annyira nem fél megmutatni ezt, annyira nem fél megmutatni az önmagunknak a lefolytott és szégyelt oldalát. Hogy vannak olyan pillanatok, amikor ezek a dialógusok egyszerűen annyira ilyen, hogy mondjam, így szembesítenek azzal, hogy hazudozik a csávó össze-vissza, aztán bevallja, hogy hazudott, és hogy közben az egész dolognak a megélése és az értékelése a szerelemben az egy egészen másikon zajlik. Tehát, hogy össze-vissza hazudozik, a szerelme is tudja, hogy hazudozik neki mindig, de nem számít, mert látja azt, hogy ő sérült, és ő is sérült, és így ezek a sérült emberek, ezek nem arra figyelnek, hogy most akkor meg tudok-e bízni benned, vagy te vagy az én igaz párom, barátom, vagy nem tudom, hanem egyszerűen így egymásba kapaszkodnak, és feltétel nélkül szeretik egymást, és minden szánalmasság pedig egy másik síkon, mint egy mellékes körülményként van jelen. Hát ugye, én el kell mondanom valamit, muszáj. Ne, jaj, ne. Láttam a fényképen a nővéreivel együtt, és szerettem volna találkozni magával. Oda vittem a kocsit, hogy összefuthassunk. Ha, most hazudik? Nem. Ajajajajaj. Gondoltam, elmondom. Én nem akartam úgy belemenni semmibe, hogy titkolózom. Örülök, hogy bevallotta. Ez nagyszerű. Hallgattam a reggeli műsorvezetőket a rádióban, és a párok telefonálnak be, hogy a gondjaikról beszéljenek, és hát DJ Justice, ő a reggeli DJ, és én nagyon-nagyon bírom. Igen. Évkönyvekről volt szó, az évkönyvek fotóiról, ezeken a fotókon mindig mindenki boldognak látszik, és bírom ezt a pasit, mert kereken kimondja, amit kell, csöppet sem hamis. És ez a srác betelefonál és löki a sódert az idézetről, fecseg, és a DJ megkérde, hogy mi volt az idézete, mitől olyan klassz? Mire ő? Ez egy ősi közmondás volt. Érde. És a DJ meg marog valamit, és a srác meg így szól, hogy konfúziótól. Aztán a DJ megkérde, hogy konfúzió vagy konfúciusz? Annyira komikus volt, DJ Justice szépen eligazít mindenkit, tudja. Hát ez a kedvenc részem a műsorban. Nevetek, én sokat nevetek, még egyedül is. Szóval így érzed a szánalmat is, közben meg valami melegséget belül. Tehát igen, ez egyébként tényleg ilyen szóval zseniális. De mondjuk szerintem ez még mindig nem szánalom, hanem sokkal inkább magáról a bizalomról szól. Tehát, hogy ugye a nő elmond egy olyan dolgot, amit végülis eltitkolhatna, mert hogy az a saját érzelmeinek tehát az, hogy neki tetszett ez a fiú, és hogy ő ezt direkt kiprovokált, nem tudom. És ezzel, hogy egy ilyen titkot elmond, ez lesz az eszköz, amivel végül is utat talál ehhez a fiúhoz, és a fiú elgondolkodik azon, hogy azok, amiket ő el szokott titkolni, azokat végül is el is mondhatja, mert hogy van valaki, akinek ezt... Tehát szerintem nem a szánalomról szól, hanem a bizalomról. De ez a dialógus inkább arról szólt, hogy nem jutott eszébe semmi, feszenged, de hát valamiről beszélni kell, és akkor elmesélte a legutóbbi élményét, ami így történt. Annyira banális, és annyira olyan, hogy mondjam, olyan szerencsétlen módon előadott valami volt, hogy az ember így érzi, hogy így, hát ez is ilyen kicsit feszengető, de közben meg annyira szívet melengető. Nem az a fajta szánalom, mikor az előző film szereplőit szánakozva néztük, hanem inkább egy kicsit az, amikor a menhelyi kutyák fényképét látott, hogy gazdit keresnek. Tehát, hogy úgy jaj, de aranyos és de szerencsétlen, de egyáltalán nem utálod, vagy lenézed. De mégis... Lehet, hogy két szót kéne használni a kétféle szánalomra. Ez nagyon így van, ahogy a Geri mondja. Tehát, hogy mondjam, ez ebben a filmben az a jó, hogy ez egy nagyon kedves, nagyon derűs film, és közben meg valahol egy másik síkon meg egy ilyen nagyon sötét és nagyon nyomorult sztori. Tehát, hogy ez a kettő egyszerre van jelen, és mindeközben meg tényleg egy kicsit ilyen álomszerű. És nem biztos, hogy mindenkit érdekel az, hogy a filmtechnikai dolgokról beszélünk, de nekem kifejezetten tetszett és érdekesnek és kihívónak találtam az egésznek a képi megvalósítását. Tehát én úgy érzem, hogy itt kicsit játszott, vagy szabadjára engedte a játékos kedvét, vagy a rendező, vagy az operatőr, vagy a világosító, vagy az én nem tudom kicsoda, és igazából én ilyen szóval nem egy ilyen művész film utánzatnak gondolnám, hanem inkább ezt a játékosságot, ami benne van az egész filmben, az nagyon illik ez az álomszerűséghez. Úgyhogy nekem igazán tetszett. A Kótyagos Szerelem című film, amit én legalábbis a magam részéről csak ajánlani tudok a kedves hallgatóknak, hogyha valaki nekem valaha is azt mondta volna, hogy én egy Adam Sandler filmet fogok ajánlani. Hát ez nem Adam Sandler film, csak Adam Sandler a főszereplője. Hát igen. Tehát, hogy ez az egyetlen olyan Adam Sandler film, amiben Adam Sandler csak játszik, nem pedig fémjelzi azt. Tehát, és akkor hányasra értékeled? Hát én a Kótyagos Szerelemnek, hát... egy erős 8-ast adnék. A 9-essel kacérkodom, és adok egy erős 8-ast. 6-os. Én sosem értékelem igazából a filmet, csak a véleményet próbálom elmondani, mi vagy 3-as, vagy 8-as, de mivel elég konkrétan, mintha az én álmom lenne, ami végülis egy jó pont a rendezőnek, mert hát magamat igencsak kedvelem, ezért 8-as. Hogyha akarjátok azt látni és átélni, hogy milyen az, amikor a szerelem valakiben, aki egy teljesen